Artur Orzech, do usłyszenia na antenie programu trzeciego po 22 za 2 tygodnie. Minęła 23, to program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 stycznia. Radosław Mrusy, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy z ministrem trwają, ale o porozumienie jest ciężko, relacjonują lekarze. Rozmowy nie idą w dobrym kierunku. Porozumienie zielonogórskie ma wesprzeć grupa 3 kolejnych negocjatorów. Śmierć na przejeździe kolejowym w Kujawsko-Pomorskim. Samochód wjechał wprost pod pociąg, nie żyją 2 osoby. Gdzie jest Fila? Europejscy badacze nie mogą znaleźć lądownika na komecie. Ale na początek w serwisie Trójki tragiczne wieści z rajdu Dakar. Podczas dzisiejszego etapu rajdu Dakar rozgrywanego w Ameryce Południowej zginął polski motocyklista Michał Hernik. To informacje z ostatnich chwil. Podają je południowoamerykańskie media. Okoliczności śmierci 39-letniego Polaka nie są jeszcze znane. Michał Hernik debiutował w rajdzie Dakar. Bez przełomu w rozmowach ministra zdrowia Bartosza Rumkowicza z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Organizacja wezwała do budynku resortu zdrowia 3 dodatkowych negocjatorów. Te rozmowy w Warszawie trwają od 16. Jak na razie przedstawiciele lekarzy sceptycznie oceniają ich przebieg, ale determinacji nam nie brakuje. Zapewnia o tym Mariusz Małecki, prezes Porozumienia Zielonogórskiego na Podkarpaciu. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejnym PR-owskim show w wykonaniu pana ministra. Jesteśmy zdeterminowani, żeby pozostać w ministerstwie tak długo, dopóty będzie możliwe otwarcie naszych przychodni. W tym celu idziemy po to, by wzmocnić zespół negocjacyjny, by dla dobra naszych pacjentów osiągnąć porozumienie. Małecki dodaje, że z relacji negocjatorów wynika, że o porozumienie jest wyjątkowo ciężko. Mamy jedynie informację, że rozmowy nie idą w dobrym kierunku, że brak jest woli porozumienia ze strony pana ministra. Więcej informacji uzyskamy po spotkaniu z naszymi negocjatorami. A tematem negocjacji w resorcie zdrowia ministra z lekarzami są zmiany wprowadzone w służbie zdrowia od nowego roku. Chodzi m.in. o nowe obowiązki lekarzy rodzinnych związane z wejściem w życie pakietów onkologicznego i kolejkowego. Osią sporu jest także sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze z Porozumienia w piątek zamknęli swoje przychodnie. Według ministerstwa wciąż około 15% medyków rodzinnych nie ma kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Policja pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać okoliczności tragedii na przejeździe kolejowym w Piaskach w Kujawsko-Pomorskim. Zginęły tam dwie kobiety. Podróżowały samochodem, który wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Nie wiemy, dlaczego doszło do wypadku. Sygnalizacja na przejeździe działała bez zarzutu, zapewnia Mirosław Siemieniec z PKP PLK. Nie wiemy, z jakich powodów tutaj kierująca pojazdem nie zachowała zasad ostrożności i wjechała wprost pod pociąg towarowy. Tu sygnalizacja działała. Przez kilka godzin ruch pociągów przez miejscowość Piaski był wstrzymany. Po południu składy kursowały już normalnie. Sport w serwisie trójki. Turniej czterech skoczni już za nami. Wygrał go Austriak Stefan Kraft. Kamil Stoch, najlepszy z Polaków, zakończył turniej na 10. miejscu. Monika Sułkowska. W ostatnim konkursie w Bischofshofen wystartowało 5 Polaków. Do drugiej serii zakwalifikował się jednak tylko jeden, Kamil Stoch. Nasz zawodnik, który wrócił na turniej po kontuzji, przyznał, że ma się z czego cieszyć. Z trzech powodów. Z pierwszego, że udało mi się w nim wystartować, że mogłem tutaj być, mogłem startować w każdym z konkursów. Drugi powód jest taki, że sukcesem jest to, że wchodziłem w każdym konkursie do pierwszej 20. No a po trzecie, potrzebowałem startów, potrzebowałem wejścia w taki rytm startowy, a nic nie szkoli bardziej jak właśnie turniej. Dziś kompletnie zawiódł Piotr Żyła, który do tej pory był solidnym punktem naszej drużyny, a w Bischofshofen nie awansował do drugiej serii. W całym turnieju wylądował na 19 pozycji. Konkurs wygrał Michael Heibeck, ale różnica punktowa nie wystarczyła mu do pokonania rodaka Stefana Krafta w klasyfikacji generalnej turnieju. Bischofshofen, Monika Sułkowska. Fiasko poszukiwań słynnego File, lądownika, który w listopadzie usiadł na odległej komecie 67P. Europejscy eksperci muszą uzbroić się w cierpliwość. Rafał Motriuk. Gdy File wylądował, radości w Europejskiej Agencji Kosmicznej nie było końca. Manewr powiódł się, ale nie w 100%. Choć lądownik przesłał kluczowe dane, to do dzisiaj nie wiadomo, gdzie dokładnie jest. Prawdopodobnie stoi w cieniu uzbocza góry. Poszukiwała go ostatnio znajdująca się w pobliżu sonda Rosetta, która sama go wysłała, ale badanie powierzchni komety nie przyniosło rezultatów. Eksperci muszą teraz czekać, aż powoli od Słońca naładują się wyczerpane akumulatory lądownika. Wtedy być może sam da o sobie znać. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis trójki. Mamy naprawdę mroźną noc. Najbardziej mroźna jest na wschodzie, bo na Podlasiu nawet minus 17 stopni. W centrum minus 7, minus 10, na zachodzie od minus 3 do minus 1. Jutro czekają nas opady śniegu na początek na zachodzie kraju, potem w głąb kraju stopniowo będą przechodzić w opad deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Minus 8 stopni w Suwałkach i w Przemyślu, minus 2 w Toruniu, plus 2 stopnie jutro w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Przez najbliższą godzinę Polska Muzyka w Trójce będzie gość. Muzyk zespołu Dream On Boys to już za moment, ale rozpoczniemy od utworu naszej gości sprzed 2 tygodni. Zespół Plasmaticon grał dla nas dużo piosenek ze swojej najnowszej płyty. Płyta ukazała się wczoraj. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02. Говорит Москва. Первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту «Гагарин». Гагарин. Спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. Поехали! Więcej opowieści o zdobywaniu Księżyca na nowej płycie grupy Plasmaticon. Album w wersji elektronicznej dostępny od wczoraj, a my 2 tygodnie słuchaliśmy obszernych jego fragmentów. A wraz ze mną Marcin Karnowski, Dream On Boys, witam. Dobry wieczór. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, co mamy zagrać z tej waszej płyty, bo spodoba mi się właściwie od pierwszego usłyszenia, no ale trudno mi było cokolwiek wyjąć z niej takiego, co by nie burzyło całości. No wiesz, to fajnie, bo zawsze się staramy, żeby płyta była całością. To znaczy, do tej pory tak było, żeby to był koncept album. Ta jest może, nie jest tak dramatycznie, znaczy tak skrajnie koncepcyjna, ale te wszystkie numery opowiadają pewną historię i stanowią pewną całość. I rzeczywiście, jak się tak klocki powyciąga, to troszeczkę się burzy całą budowlę. W związku z tym, że słuchacze mogą nie znać jeszcze waszej muzyki, to zacznijmy od niej właśnie. Za każdym razem, gdy tylko spojrzę na kierowcę autobusu, chłopcu, który pije kawę w kartonowym kubku bez filtra smog. Czuję, jak niebo znika, cofnięte w noc. Odchodzisz w sen i gdy całujesz, słyszę kroki z oddali i cichy chichot czasu w uchu mym. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze bliżej. Zespół Three Moon Boys, tak ładnie się urywa utwór, tak. Utwór Kroki, utwór singlowy, jeśli tak, możemy mówić o singlach. Tak, utwór singlowy, dwa single wyszły Kroki i wyszło Przenikanie, z tym, że Kroki to był taki pierwszy i z obrazkiem sympatycznym także. Przenikanie dla mnie utwór kompletnie nie singlowy, ja bym go nie wybrał nigdy na single. Szczerze mówiąc. No jakoś tak przypadł do gustu i zdecydowaliśmy gremialnie, że Przenikanie będzie jednak tym singlem. Przypomnę, że Marcin Karnowski jest naszym gościem dzisiaj. Tutaj mówimy o płycie Three Moon Boys. Na tym zdjęciu wcale nie wyglądasz grubo. Waszego zdjęcia tu właściwie nie ma. Nie ma. Jest zdjęcie naszego kolegi, który zgodził się na okładce wycelować obiektyw tego, kto trzyma tę płytę i który puszcza oko do publiczności i taka jest ta płyta troszeczkę też z takim dystansem, z takim przekąsem, tak jak jest tytuł i zawsze staramy, żeby tytuł, okładka, muzyka i teksty stanowiły jedną całość i myślę, że w tym wypadku to jakoś ze sobą żre i rozmawia. Opowiedz o tych tekstach, no bo to twoja działka. Po części, bo na tym albumie podzieliliśmy się z Wojtkiem Kotwickim, gitarzystą i wokalistą. Podzieliliśmy się tekstowo i no teksty, trudno o swoich tekstach mówić, natomiast one rzeczywiście krążą wokół takiego tematu pomiędzy tym, co jest przedstawiane, pomiędzy tym, co przedstawiane, a to, co przedstawiające, pomiędzy tymi jakimiś takimi, co to się dzieje na styku lustra, no, takimi odbiciami, takimi przenikaniami się. No i to jakieś teksty z muzyką się dopełniają i no, trudno mówić o tekstach, trudno mówić, co autor miał na myśli, jeżeli sam autor ma o tym opowiadać. Wolałbym, żeby tą interpretację zostawić jednak odbiorcy. I potem odbiorca mówi, tak, usłyszałem to i to, a to mówisz, zupełnie o co innego mi chodziło. No tak, ale wiesz, to fajnie jest jak... No wydaje mi się, że tekst to taki wstęp i całą historię powinien, całą resztę historii powinien napisać już słuchacz albo czytelnik. Tekst powinien puchnąć w głowie, jak ciasto drożdżowe, powinien rosnąć i dopisywać kolejne rzeczy. A propos interpretacji, to wyczytałem gdzieś, że lubicie bawić się takimi działaniami multimedialnymi, że i teatr, i plastyka, i tak dalej. Tak. Byś troszkę przybliżył to. Wiesz co, tak, fajnie nam się... To się zdarzyło za pierwszym razem, gdy dostaliśmy propozycję do grania do filmu Upir w operze z lat 30. I na początku byliśmy przerażeni, bo nigdy wcześniej tego nie robiliśmy i to było wyzwanie, a nie chcieliśmy przecież odgrywać swojego materiału, no sztuczne to by było. Chcieliśmy zrobić coś zupełnie od początku, od nowa pod obraz i żeby tę muzykę podkreślała to, co się dzieje na ekranie, tą grę aktorską. I na początku byliśmy sparaliżowani, ale później w miarę upływu czasu coś zaczęło się dziać. Zaczęliśmy bardziej wchodzić w ten film, odczuwać go i ta muzyka zaczęła rzeczywiście z obrazem rozmawiać, zaczęła podkreślać pewne rzeczy. Uczyliśmy się tego. I tak nam się to spodobało, że no, sami zaczęliśmy bawić się w jakieś takie obrazki, w wizualizacje, a później pojawiły się kolejne propozycje. Na przykład ostatnio zagraliśmy na festiwalu Animocje, do krótkich form animowanych. To też było zupełnie nową historią, bo trzeba było zrobić zupełnie nowe kawałki do filmów, takie krótkie. No, to już nie była ścieżka dźwiękowa, tylko krótkie mini ścieżki dźwiękowe. I to było fascynujące, to takie zbudowanie napięcia w bardzo krótkim czasie i później doprowadzenie do jakiegoś takiego punktu kulminacyjnego i zejście z góry w dół. Kolejny utwór, który wybrałeś, utwór, no, dosyć smutny, Umieralność. Tak. To też właściwie dla mnie taka ścieżka dźwiękowa dla filmu, ale tym razem chyba by się film musiał dziać na Dzikim Zachodzie. Mógłby się dziać na Dzikim Zachodzie, rzeczywiście. Thank you. Na tym zdjęciu wcale nie wygląda, że grubo. Nowa płyta grupy Three Moon Boys, o niej właśnie dziś rozmawiamy. Płyta miała producenta zewnętrznego. Tak. To czułeś się wtedy jak w lustrze w związku z tym, tak? Tak. Nie, pierwszy raz postanowiliśmy, w ogóle ta płyta jest, dużo się na tej płycie zmieniło, dotarliśmy do takiego momentu. Dwa lata temu, że stwierdziliśmy, że jak nic nie zmienimy, to zaczniemy się kisić w swoim sosie, więc dużo rzeczy tam jest zmienione, dużo rzeczy jest zrobione inaczej, chociażby ten polski język, dwóch bębniarzy i też ktoś z zewnątrz, kto produkował płytę. Rzeczywiście tutaj duży ukłon dla Jarka Hejmana, który się tym zajął. Uważam, że zrobił kawał dobrej roboty. Zresztą nie ja uważam, wszyscy uważamy. To była świetna decyzja. Nie przemycał regę? Proszę? Nie, Jarek jest na tyle otwarty i taki uniwersalny, że regę nie przemycał. Aczkolwiek kto wie, może to by było fajne. Trudno powiedzieć. To powiedz o tych zmianach jeszcze. No wiesz co, pierwszy raz zagraliśmy na dwa zestawy perkusyjne. Co prawda próbowaliśmy to na koncertach, testowaliśmy taki układ od czasu do czasu, ale to były takie drobne wyskoki, może tak. A tutaj cała płyta jest zagrana na dwa zestawy perkusyjne. Gra Miłosz, Rungę i ja. No i taką najbardziej słyszalną zmianą to jest język polski. Po raz pierwszy śpiewamy na tej płycie po polsku. To już ocenią słuchacze z jakim skutkiem i czy to była dobra zmiana. Ja uważam, że dla tekstu na pewno tak. Ponieważ do odbiorcy też, bo ma mniejszy problem z zrozumieniem. No właśnie. I poza tym tłumaczenie tekstu polskiego, bo teksty powstawały w ten sposób, że były najpierw po polsku pisane, a później tłumaczone na angielski, a później wyśpiewywane po angielsku. Mijają się z celem, bo pewna metaforyka ginie automatycznie od razu. A tutaj ona jest. Czy w związku z tym było trudniej komponować utwory, jak tekst był po polsku? Chyba nie. O dziwo wcale nie, bo właściwie zawsze jest tak, że każdy numer, który robimy, to jest takie spotkanie nasze. Słuchamy siebie nawzajem, inspirujemy się i w pewnym momencie łapiemy piosenkę, gramy muzykę, a później dopiero do tego jest tekst dopasowywany klimatycznie i jakby rytmicznie. W ten sposób to się dzieje u nas. Utwór kolejny w tej chwili. We'll be right back. No i utwór kolejny to kończy nam się dość niespodziewanie. No, tak. Podobno wychowałeś się na Trójce, na audycjach Tomka Beksińskiego. Tak. Rzeczywiście Tomek Beksiński, no to było niesamowite, bo się biegło i się nagrywało audycje i później się opisywało kasety. No ta wrażliwość właśnie ukształtowana chyba, znaczy moja, głównie przez tę audycję Tomasza Beksińskiego. No bo to było prawie słowisko, to co on robił. Znaczy ja tak to odbierałem, w tej chwili minęło już tyle lat, że pewnie to też wspominam trochę też moją szczeniackość, swoją młodość taką szczęśliwą i to poznawanie muzyki i to chłonięcie jak gąbka. Pewnie to też jest jakiś powód, ale wtedy jakby pierwszy raz usłyszałem dobrą muzykę po prostu dzięki tym audycjom. To były takie czasy, możemy przypomnieć młodszym słuchaczom, że żeby kupić płytę zespołu zagranicznego, trzeba było wydać całą pensję na tę płytę. Oj, tak. Nie było internetu, nie można było sobie ściągnąć w dowolnej chwili, posłuchać nawet z YouTube'a czy z jakiegoś innego rodzaju. Nie było szans. Tak. Powiedz o scenie bydgoskiej. Dużo tam się dzieje? Scena bydgoska jest specyficzna. Ja uważam, że trochę niedoceniana, ale dużo się dzieje, tak. Jest różnorodna, jest... W Bydgoszczy jest duży entuzjazm. Mimo tego, że się... Czy często słyszę coś takiego, że Bydgoszcz to smutne miasto i dół i nic się nie dzieje. Nieprawda. Muzycznie bardzo dużo się dzieje. Tak jak powiedziałem, jest ogromny taki, jak to powiedzieć, spektrum jest duże. Jest reggae, tak jak wspomniałeś o Dabska. Jest przecież mocna scena, jeżeli chodzi o schizmę na przykład, takiego mocnego grania. No jest dużo zespołów, bez sensu będzie, jak zacznę wymieniać, bo mogę kogoś pominąć. Ale powiedz tam, czy tam jest tak zwane środowisko muzyczne i wzajemne przenikanie się, czy to każdy robi swoje i jest zamknięty na działania kolegów? No właśnie, może to jest też taka fajna cecha prowincji, że tam ludzie są troszeczkę bliżej siebie, że to jest bardziej przyjaźń niż każdy sobie rzepkę skrobie. Chociażby współpraca z Jarkiem Heimanem zespołu Trójmu Boys świadczy o tym, że to są przyjaciele, to są takie przyjacielskie relacje i oczywiście jest też współzawodnictwo, ale to są takie zdrowe, to jest takie zdrowe ściganie się. A wcześniej też pracowałeś się z Grzesiem Kaźmierczakiem, Starieta na przykład. No właśnie, tak. I nagraliśmy świetną płytę, znaczy nagraliśmy świetnie zrealizowaną płytę. Zrobił ją właśnie Grzegorz? Tak, Grzegorz Kaźmierczak zrobił naszą drugą płytę Only Music Can Save Us. Świetna historia. Pojechaliśmy, zabraliśmy całe studio, spakowaliśmy się i wyjechaliśmy na Mazurę, na Mazury. Rozłożyliśmy całe studio w stodole i zrealizowaliśmy wspólnie z Grzesiem fajną płytę. To bardzo modne jest, bo zespół Happy Set też opowiadał mi kiedyś, nagrywał swoją przedostatnią płytę. Gdzieś na Mazurach, w jakimś domu na oddłużu kompletnym. Może też tam. I się odpuścimy. Kto wie. Dziękuję ci bardzo za wizytę w Trójce. Moim gościem był Marcin Karnowski, perkusista grupy i tekściarz grupy Trójmu Boys. Dziękuję bardzo. Plany na przyszłość? Najbliższe teraz koncertowe? Koncerty. W lutym gramy koncerty. Ostruda będzie na pewno, Malbork, festiwal Włóczyki w Gryfinie. A resztę proszę śledzić naszego Facebooka, bo będzie trochę grania w tym na bieżąco. Tak. Utwór ostatni? Jak mi zapowiedział? Słów Paronim? Utwór ostatni jest taką... To jest w ogóle ostatni numer, który zrobiliśmy na tę płytę. On powstał jako ostatni. On trochę ilustruje to, jaka płyta jest cała. że gra i sztuka gra. Sztuka gra, zespół na wiatr. Bo duże mnie pociemnieje. Jak umoczone na długo. To tyle grupy Trimon Boys na dziś. Pomyślałem sobie, że podsumowań żadnych nie będzie, chociaż początek roku nowego mamy, ale sięgnę dziś po kilka nagrań, być może, być tam zdążę oczywiście, które nam towarzyszyły przed godziną zero i które tu miały swoją premierę, na przykład tak jak nowy utwór grupy Non-Human Persons. grupa Non-Human Persons i Tiomania. Nowe nagranie. Przypomnę, że jesteśmy na Facebooku, facebook.com/przed-godziną-zero. A jeśli Państwo chcą do nas wysłać swoje nagrania, to również czekamy na nie pod adresem mailowym godzina0@polskieradio.pl. I właśnie nagranie z poczty w tej chwili. Koszołko. Za moment Marcin Koszołko na stałe mieszka w Australii od 13 lat. Tam tworzy i kiedy był w Polsce kilka tygodni temu, w radiu usłyszał przed godziną zero i postanowił wysłać nam próbkę swojej twórczości. Koszołko, It's Time Now. Tak, dotarliśmy również przed godziną zero do Australii. A za chwilę zespół Ales wydali nową płytę Post, wydała ją wytwórnia amerykańska. Zespół łódzki na singla proponuje utwór My. Dostaliśmy go pocztą zresztą dwa dni temu. I nagranie My. Na zakończenie jeszcze Emily and Noise. Słuchaliśmy piosenki Shy Friends jakiś czas temu. Dostaliśmy pocztą to jedno nagranie, prosiłem o więcej, dostaliśmy więcej, między innymi Chill Wind. To będzie na koniec. Przypomnę, że Emily and Noise to formacja polsko-amerykańska. My dziękujemy. Michał Jakubik, Olga Nowińska, Tomasz Żonda. Do usłyszenia.